بسم الله الرحمن الرحيم واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. سورة اعراف کے موسیٰ علیہ السلام واقعہ اباغی کے آخری اتم حال چاہت اقبل قوم بنی اسرائیل سرام کلچ موسیٰ علیہ السلام کوئی طور تتلیو اول تورات تپاران او قوم کی ډیر لوی ګمړی پیدا شو چې د سخی په عبادت باندې مبتلا شو. دا هغه وخت چې موسی علیه السلام کوی تور کې و بنی اسرائیل یوازې شوی و. اگر که هارون علیه السلام پکې و اغاوتا نحیان المنکر کڑیو تسخیری عبادت نیمن اکڑیو لیکن اغرستو بیا موسیٰ علیہ السلام توئی چین القوم استضعفونی ان القوم استضعفونی دی قمزو کمزور او غنلم ان زما خبره کمزور او غنلا لکه یو راوی یو عالمی چې خلکو په نظر کې سپک راضی نه په خبره سو کې اعتبار نه کوي کنه کمزوري مولا په خلیصو کې اعتبار نه کوي کنه. هارون علیہ السلام دا وی چې موسی علیہ السلام ما ته خبر کړی دا حضور دی په نظر کې ډیر سپک کاری دم زما وینا دی کمزور ګڼل چې موږ د په خبر عمل نکوم چې سو موسی علیہ السلام نه راغلی موسی علیہ السلام راغې ډیر په غوسه کې رور سره املا سواچو بیا قوم ته هم ډېره زورنه او بیا سامری سره هغه وشاړو هغه سخی وله وسوځو هر څه ختم کړو خبره پاکه کړه. دا په دویم ځل موسی علیه السلام کوئی تور تزی او ځان سره مشران بوزی او یا کسان اصل زی دید پار چل تکی اللہ و تا دا معافی چلو خی دا توبی طریقہ و تاو خی چڑی رغٹ کنام کڑے دے دا دین و سنگ توبہ و باسے نو دید پار بوتلو چی دیلتا کی توبہ باسی دا خپل گنانا معافی واری او دا دسخی عبادت جکڑے دے اگر کٹولو ندے کڑے بازو کڑے دے خدا نورم خاموش پاتشوی دی نو ٹول پکی راگیر شو نو ځکه ټول به توبه وباسي ټول به معافي غواړي نو دې لپاره یو یا کسان ځان سره بوتلو کوئی تور کې والله رب العزت موسی علی السلام سره کلام کاو هم په دې حق کې چې دې تدا وایا دې تدا حکم وکا دې تدا وینا وکا ادي به خبره اورې دي نو دلته کې سوال وکړه مطالبه وکړه چې هغه دې شان سره لایق نه و چې موسی علیه السلام مونږ تعالی تعالی او خیر مخامخ چې مونږ وینو زمونږه سي یقین نکي دا سوال دا غي ناجائز و الله دې په سزا کې هغه مړکړو ختم موسی علیه السلام یوازې پاتې شو ناغو سوال کئی اللہ تا فریاد کئی چی اللہ زخو دا نشم ویلے چی دستا عذاب دے چی تیدی لورکے پا دنیا کی زکر چی دا عذاب ورکول وقتنا دا دین مخ کی تیر شوی دی یا هغه وخت چې دی موسی علی السلام ته وی چې مونږ له داسې خدای وګورم لکه دې قوم چې ځان له جوړ کړی د غواګانو په شکل هغه هم عذاب لایق چې راغلی و کنه دې هلاک شوی یا هغه وخت چې کله دې د سخی عبادت شروع کړ اب سجده ته پرې واته د قواقع د هلاکتو زګه چې زو پکې نوم بدنام زبا سره نوم موجود زبا کوئی تور کې هم عذيبه هلاک کړیو نو بس هیڅ خبره بنو و دې دې کې کتاب دې عذاب راوستو دې دې مړکړو الله داسته امتحان امتحان چې دی کنه د دې حد نشته دی ښا دې کې مرګوم راضي چې قران ډیر مثالونه دازې پیش کړی ښا چې کله والله په یو قوم امتحان وکړ نو مړو به کړو نو بیا به ژوند وکړو دا هم په امتحان کې راضي موسی علی السلام په دې ځای کې فریاد کړی دی الله تعالی او مطلب دا غیزا دا چی اللہ تو چی حرس کے نخ کے حق کے صحیح کے ہمونگا مافی غوارو مونگا تا تفریات کو چی اللہ مونگ پدی امتحان کی فیل نکی رسوان نکی دا او استادا قانون نه دی چې ګنا یو او کی او سزا نو ټولول ورکول شي نو کدی تا پاغي جرم کې هلاک کړي چې د سخی عبادت کړو نو هټول نه کړي لګو کسانو کړو نو نور پکې څنګه هلاکیږي کته په دې وجه هلاکه چې دې سوال وکړي چې مونږ ته الله تعالی او خیا نو خو مې اوسو تنو کړو ټول نو کړي نه الله داستا قانون نه دی چې تبي ګناه خلق د ګناګار په ځوان دی هلاکه د یو قسم فریاد کول الله تا زاری کولا چې الله مونږ د دې رسوایه نه بچ کې الله غي ژوند ذکر کنه ښا موسی علی السلام په هغه احوالو کې اتم حالت و آخری در طول و نسخت واختار موسیٰ قومه چون کړل غور کړل موسی علی السلام د قوم خپلنا 70 رجلن او یا مشران من قومه کله جهر به جر حذف شنو منسوب کیږي قومه او یا کسان قوم د الله طرف نه او ته حکم انبیا چې هر څه کوي خپل خوا نه کوي الله په امر او په حکم کوي خو لمیقاتنا د پاره د عزیزم راغل او خاص د دې لپاره چې الله او ته طریقه او خي چې دغه ګنا نه وسنه توبه او باسه تفصیل سوره بقره کې تیر شوی ښا هغه دا چې قلتم یا موسی لن نؤمن لک حتا نر الله جهرتن تاسو وی چې موسی علی السلام مونږ یقین نکو استاد خبره څنګه چې الله نی لیدل مخامخ جهرتن فاخذتكم الصاعقه ذغی وجه باندې اونې ول تاسو لره یو تندر ګورالته او تاسو صاعقه ویل دا صاعقه ز صاعق نه دی او بيوشته وي چې دا باندې په زړ باندې حمله وشي هغه کې بيوشي راشي او هغه سره چې لازم ده کنه او دلته وی فلما خذتهم الرجفه کلا چون ول دی لرا زلزلی دلته او تر چوی لین او خبروم د قیاوا ده واقعوم د قیاوا ده انو مونږ یو تدوا غستری صائقهم وتویلی رجفهم وتویلی دا ځکه چې چېږي سره کله په قوم چې غوالي شوې ده زموږه سره خوځېدلې ده ځکه هغه چې غو ځغی اکثر د ملایکو یې کنا هغه کې دومره زوري چزما کوی لکی نظام مطلب شو چې سوای قوم وا ورسره رچ قوم وا چې قوم وا ورسره زلزلهم وا او دویم مطلب دا دی چې رچپا تزما کې زلزلې تنوي دزلو چکل انسان باندې حالت راشي زړی اورپی دا اورپی راشي دا سوایقی سر لازم ده کنه څوک دا موي چې ګور دنیا کې عادت تا ده چکل زلزلہ شنو خلق چغي کی کنه او خلقنا انسانان بلکه دا جانورم روڑی او چغی وی کنخا نو سوائقا و رچپا دوالا یوشی شکن یوشان تشکن کلاچونی ولدی لران زلزلی او حلاک شو امرشو موسیٰ علیہ السلام یواز پاتشو وقالا ویوی ربی زماربا لو شئتا اهلکتهم من قبلو و ایائی کو چرې ستا خو خوي او ستا اراده وي د دې د هلاکت چې ته په دې باندې عذاب راولې نو تا به هلاک کړی او مخکې د دینا ډېرې موقع راغلي وي چې هغه د هلاکت ځای وو من قبل چې کله دې موسی علیه السلام ته چې زموږ لپاره خدای وګوره د هلاکت خبره وکړه او یا کله چې دی اسکی په عبادت اخته شو او په سجده او تفریح واته دغه وخت کې باندې اعلی کړیو و ایای دا تواضع د انبیاو ولی دغه دا مقام داسې دی چې دی کې د بندنا لوی راځي همیشه بولو کله چې د چانه غلطي او خدایي شي د قوم نه د خلقو نه د کشرانو نه د مقتدیانو نه د شاګردانو نه هغه مشر ځان نه ګننګاري هغه یزي خدای غرق کیو د دینه سم کار نکی هر وخت یزي د خدای نه فرمانی کوي او سرکشي کوي اگر ځان نه یادی کنه دا لوی ده کنه ته چې بل ګناګارې او بل ته ګوت نه سي ځان پکې نه راولي انبیاو پکې ځان راولي دا دغه عاجزی او تواضع یې ښه چې و ایا یا الله استاد فیصلې په مخ کې خدا او دی یو شی یو نو کتا دی هلاک ولې نو مخ کې به هلاک کړیو او زبر دی عمر سره هلاک کړې وې نو بس ګیلہ بنوا لئلا یتهمونی دی بیا په ما الزام نه لګوه اوس چې دلور شمروغ موټو نبی په زمانه تپوس کې چې عام شران دې سکلو دتی تعالی کتل بوتلیو نو الله ز فریاد کوم تا ته عاجزی کوم تا ته چې مونږ د دین اخلاص کې دا ډېر لوی مصیبت پیښ شو چې زو بنی اسرائیل تسویما او تا ته زکه فریاد کوو چې تا ویلو چرای ولا نو ما را وستو نو ما خذیل نو را وستی نو یالله زما حق دی چې زستانه مطالبه وکم تا ته درخواست وکم او تا ته عاجزی وکم چې ما د دې بدنامی نه خلاص کې د بنی اسرائیل فایای بعضی مفسرین خبر ذکر کئی زمون خو سر اتفاق نشتا پا دی کی ویچی کلا دید اسخی بازت شورو کنو ال تکی اللہ موسیٰ علیہ السلام تاوی چی خبری تا خود قوم نرالی پتلواری قوم دې پرې خوده خبرې چاري گمراه شوې دي څنګه سامری او تسخه جوړ کړې او هغه आवाज هم کوي ګوره ني موسی عليه السلام ورته وی چې الله د आवाज دا طاقت پکې چا چولې دي وی الله وی چې ما ني موسی عليه السلام یې دا هتا گمراه کړ من خدا جرأت نشکولے انا دا یقین کو جدا خبر رشتیا دا انبیاء چرد آسکن انبیاء کو فریاد کئی اتوہ لیکونا بما فعل الصفاء منا مانا دا دا یا اللہ ستا قانون دا ندے ولی تبا حلاکے منگا هغه ګنا باندې چې کړه دې هغه به وقفو په مونږ کې صفها او جهلا بما فعل الصفها ستم رات دې یا هغه د سخی عبادت چاټول نو کړي صفها او کړي هغه په یو وخت نور حلاکه او یا دا سوال چې مونږ تعالی او خیا دا خو صفحاو کرده ده سلگو کسانو کرده ده دا غی پوج بانده با تطول حلاک که استا قانون خدا نده ادوین مطلب دیت استفحام انکاری وی خوا اتحلکنا لا تحلکنا یا اللہ تچردہ سنکے خوا چطبا دبازو پوجبان دی طول حلاکین یہ اللہ فتنتک نددہ مگر استا امتحان ان یہ اللہ فتنتک نددہ مصیبت او دا حلاکت دی خلقو مگر استا امتحان امتحان کی دو طرف ای بس تذلو بها من تشاو تبی لاری کی پدی سرا سوک چتو غواری ناغی رسواشی او اغی حلاکش و تحدی من تشاو او تکامیاب کی اغا سوک چستاو خوخشی در امتحان کی امیشہ در اسی سوک کامیاب شی سوک ناکامیاب شی که دنیا کی عمدہ سے حال نا دستا امتحان دے او مونگ سوال کو چی اللہ مونگا بیلار مکی مونگا گمراہ مکی او زمونگ ندا سے کاروان نخلی چی او زمونگ دا پار سبب دا حلاکتو کرد انتا ولینا تو زمونگ مددگار و حاجت روائی فاغفر لنا مونگ تبخنو کی ورحمنا پا مونگ باند رحمو کی وانت خیر الغافرین او تدیر زیاد بہتر بخن کے تہر چان زیاد بخن کے دا آداب دید دعا خواہ تل تدا سوک نشی ویلے چه بخن خواغ سوک غواری چه گناہ تے نشوی موسیٰ علیہ السلام نسو گناہ شویو بخن غواری جواب دادے چه ندار تا چاویلیو اسے بسوک بخن نواری اسے بسوک توبہ نو باسی اللہ نبا سوال نکی علی بکی چه گناہ تے نوشی نا دا خود انبیاء و دا دعا و آداب دی دا مدادا چی دا غنه نده شوی خود قوم نخوش شوی ده کنه نو یادی زن امرت تینا قوم ده چلا تا مونگتا اینه دا مونگ دی قوم تا بخناو که او تا پا مونگ بانده رحمو که او تا بهتری دار چانا بخشش کون که سوال کئی موسیٰ علیہ السلام کا نم دا دنیا دا پارا سوال کئی ام دا آخرت دا پارا سوال کئی وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنًا وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنًا بدل دینے دیکھر کرے تھا دیکھا سورة بقرہ کی راغلے ہو کا نا ومن من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة دلتا او سر مراد دے خو ذکر کرے نا دے خوا لیکن قرآن یو دے ایک ذکر کی نبیاوی چے حلتا اگور ازان لہ حوالہ ورکی کا نا اولی کے منگلران فدی دنیا کی حسنة توفیق دا طاعت توفیق دا نیکیں او فی الاخرت او مونگ لا پا آخرت کی داغی بدلی را کی داغی عوضون را کی اللہ دوارا جہانا ام خیستا کی ام دنیا ام آخرت پورا سوال کئی کا نخوا موسیٰ علیہ السلام اولی سوال کو زکا انا حدنا الیک مونگتا تر توبو باسو مونگتا تر رجو کو کزا مونگ نار سو غلطی شوی نبستا تا رجوع کو اجی سوکتا تا رجوع کی نخپلو گناونو معافیو غواری نتو بخنا کئی تسوال قبلی دے علت بیان کخا نور دعا تر دا دے پوری پورا ذکر شوا چې الله دې دنیا کې عمر له توفیق راکې چې نیک عمل وکو حسنه او په آخرت کې داغي عوض راکې داغي بدلی راکې او دا ځکه وایي چې ناهود نایلیک موږ د خپل ګناونه توبه استلې ده معافی هم غوښتې ده ستانه روجو هم کړې ده چې الله چرې بیا داسې نه کوو. یو مولا په نسته کې درس کو بس دا دنیا کې چې اوشي شروع شي نو خلق تنا سیالي جوړه کې سیالي کنه نو چې شاتوالو درسونه شروع کړو نو دیم شروع کړو چې مونږ هم درسونه کولې شو کنه نو دې ځای کې داسې معنا کولا چراکه مونږ را په دنیا کې حسن او په آخرت انا هدنا الیک او په آخرت کې به مونږ ته توبه و باسو. یو طالب چې نصادر په غواچو وی دا خو طالبانو له ور زیاده سوې ستان ته مولا وې اخیرت کی با توبہ و باسی توبہ سا منگا خو بدلتا دنیا کی و باس توبہ خوا باسی دتی نلارت نخوا تا چه قرآن چه از استاد ننیوی لکنا نا پا دین پوئی گی تفسیر کی خوبیا وضاحتیا با نئی کرن اگر سب آیا و پی تا پوئی گیا و پی نپوئی کرن دا دیر غٹی غلطا ہی خوا ان احدنا ځان له کلام ده چې الله زکه سوال کو چې مونږ ته توبه استلې ده خپل ګناونه موږ رجوع کړې ده او سوالو چیرې جواب څنګه راغی. موسی علی السلام دعا وکړه چې جواب څنګه راغی نو یې جواب داس راغی قال وی علام عذابی اصیبو بیهی من اشاو عذاب زمان چی دیم نو اگر دیر کم دی اولی غیصر ہے دا سی جملہ مستعمل کری دا سی چلکہ او سڑے ہوئی چی او بشی سبا بشی بلرد بشی بلرد بشی دکا اصیبو مزاری دا کنا اللہ ای عذاب زمان چی دیں رسو ما دی لرا فاغا چاہتا چی زمان ارادوشیم دا سنوی چی رسول میں دے نا نا رسو ما چی زمان ارادوشی خوا نو دا اللہ دے ارادی سے پتہ لئی چی کلکی گی نو عذاب یہ پشک کے دے دا مطلب شو دمر الوی ذات تے خوا ہاں چیز رحمت خبر را لنو گورا ورحمتی وسعت کل شین وسع مازید خوا اللہ وی رحمت زمان خود پخوانا رسید لدیاری او شیطان چی دنیا میں پیدا کری دا نو که زمان دوست نوم رحمت میں وطرسید لے که زمان دشمن دے نوم رحمت میں وطرسید لے که انسان دی نو هم او که جانور دی نو هم دا سچه نشتا دی جاوتا میں رحمت نی رسید دی خواه نجواب وشو خدا سی پاپ جدو کی وشو خواه دیتا دا پاپ جدو جواب وی خواه مطلب دا چې موسیٰ علیہ السلام توی اللہ چاو بلکل تا دعا اکڑا ما قبول اکڑی دا ولی زکر زمان رحمت آر ستر سے دلے او بلکی پا ازل کی رسے دلے دیں چی ازل کی ماں دا وعدہ کڑی وا چی سبقت رحمتی غزبی او دا ازل خبر دا حدیث کی دارہ دی چی پخوانو کتابونو کنو پخوانے کتاب لوح محفوظ دے کنا ناغی کی لکلی اللہ چې زما رحمت زما د غضب نه مخ کې شوی دی ښا چې زما غضب سورسی نو رحمت ته مخ کې رسیدلی بیا وسنه کی ښا دیو جن आवाज ویلو مفسرین واقعات چې امت کې یو عالم درجو سهل ابن عبد الله تستوری تستوری او ملک دے فلسطین سره او دازونه دا غيو اډیر په سنت مئن دے سهل ابن عبد الله ډیر نو سره وی چرته په هو کې شیطان ملاو شو او خبرې باسونه و سره کولو نو عالم مو تویلی چې ته لعنتی ما سره ته خو زه د خپل رحمت نشړلې چې نه کر رجیم او نه علی کلعنتی هغه وی کلعنتی ما خو د رحمت امیدوار یې ما یو عالم وتوی چاسو امیدواری ته د صد رحمت امیدواری میو ته د آیات وی شیطان چول الله نوې چې ورحمتي وسعت کل شین زما رحمت هر شی تر رسیدلې نو شیطان می ولې ز شی نه ما کنه د شی نه مې وباسي ورحمتي وسعت کل شین کا وی عالم غو نه کولی دی کې د غک سنونو ولی هغه وداوی چې نتا تنه در رسیدلی نو دا هو د کل شین خلاف وکنه ها دومره د الله رحمت پر اخلي چې شیطان پکې امید پیدا شي فساکتبها زبولی کما دغه رحمت اے موسیٰ علیہ السلام چې تاسو سوال کړی چې وکتب لنا ولي کې مونږ لره په دې دنیا کې حسنه الله یې فساکتبها او لیکم به ورکوم به خو ارچالنا سلور شرط دي چې دا سلور شرطونه پکې نو الله وي اغیله به حسنه ورکوم اغیله به درجه ورکوم اول شرط دا دی للذین یتقون چې ځان دې شرک نه بچ کړی دا هم به خبره ده مشرکین ته او شړل پیریتا حسنن نصیب کی یتقون ذم و یوتون الزکات ذم شرط دا دی چې څنګه دې ځان دې شرک نه بچ کړی دې نو دغه سي د خپل ځان صفائی کوي پا اعمالو صالحاو سرا ظاہریو باطنی دکا صورت مکی دے مکہ کی زکاة نو نچکل راشی نمراتینا تذکیئی پنیک عمل سرا پل زان سفا کول پل ظاہرو باطن سفا کول یوتون الزکاة دریم والذین هم بآیاتنا یؤمنون دریم شرط دا دے چلاوی تما پایتنو باند یقین کئیم پا خوبونو نا پا قصو قطارو نا پا منگلت واقعاتو نا بآیاتنا یؤمنون نبچ دیکی اگورنو سوک پا کی پاتی نشو چرتا دیر لگ خلق پا پاتی شوی خواه او سلورم شرط په بیا رستو بیانې ښا واختار موسی قومه وانو له موسی عليه السلام د خپل قوم نام او غرقل 70 رجلن او یاتنا مشران لمیقاتنا د پاره د دویم ملاقات زمونږه د دویم ملاقات اذی کی مطلب سو د ګناونو معافي د توبې طریقه ارکل چیغی دا اللہ کلام واری دا نسوالیو کن چمونگ تا اللہ تعالیو خیا نفلما خذتهم الرجفه کلا چونی ول اغیل را زلزلی موسی علیہ السلام پاتشو داس موقع چر نور اغلی پاوخا نظر فرعون پو وقت کے نظر لکہ داشی رالا قال اویوی اے رب زمان لو شیطا احلکتهم من قبلو و ای آیا کستا دائرہ دوے چت دی حلاکے نتاب دی حلاکلیو دی نمخ کے پڑی روز یونو کی چاگز دی دا حلاکت سر مناسب ہوگا نا او زبد عمر سر حلاک کرے وین و بس زبد الزام نہ بچی ہو ما خودیر لوے الزام را آگے تھا دکھا بنی اسرائیلو پا موسیٰ علیہ السلام دا الزام املا گولیو حرون علیہ السلام دا دن مخ کے مڑو کا نا ناغیوی پی دا دمڑ کرے دی دا آگے خپل رول الزام پر آڑو دا قتل کیسے پر آڑو نبیاد دی خلقو دا خو بے خامخاوی چی دا استاکار دی خوا نبی اللہ کتا حلاکولے حلاکلی با دی امخ کی دا دی ناوزوم ورسران ولیکن استا ارادہ دا عذاب ندا عذاب ندا بلکہ دا استا امتحان دی ولی اتحلکنا بما فعل السفهاء منا تچری دا سنکے چی حلاکے مونگا پاغ عمل او پاغ گناہ چکڑ دی یوسو جاہلانو پا مونکیم استا قانون ندی نو خواب عذاب خونشو نسشو انہی اللہ فتنتک ندی دا مگر استا امتحان اس نتیجہ ارس چی اللہ تا معلوم دا چیدی با جو اندیشے کبنشی ازبا پل قوم تلار شما کبلان نر شما سمرا اللہ تا معلوم دا امتحان دے امتحان کے دا دو طرف ای تذلو بها من تشاو تبی لارے کے گمراہ کے پدیسنا سوک چستا ارادہو شی او ته ہدایتو کے تو توفیق ورکے استقامت ورکے اگا چاہتا چستا ارادہو شی انت ولینا اللہ تدمون مددگاری فاغفر لنا نمون تمافیو کے یعنی دی خلقو تا چیزینا گناہ شوئے دیکن من خو مافی لراغلیو کنا چیزی توبو باسی ورحمنا من بان رحمو کے وانت خیر الغافرین او تدارچان ازیاد بخنک ان کے وکتب لنا فی آزی الدنیا حسنا پولی کی زمان دا پارا پدی دنیا کے اوچت مرتبا و فی الاخرت و پاخرت کی اوچت مرتبا اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ زکا مونگتا تروجو کڑی دا قَالَا هُوِيَ اللَّهَ عَذَابِ اُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ عذاب زمان چی دیں ورکوما فو آغا چال چی رادمی اوشیم ماضی ندا مستعمل کڑی ورکوم با فو آغا چال چی زبان رادم اوشیخا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْن اور رحمت زما رسیدل دے ہر یو شیطان کزما دوست دے کزما دشمن دے فساکتبا للذین زبا دغا مرتبہ لکم او مقررون خدا اگا چاہد پارا چدری شرط سلور شرطو نا پکی خان اگا چاہد را چزان ساتی دا شرکنا یتقون ویوتو نزکاتاو عمل کئی دا پارا دا صفائیم زن با پاکے کنا پنی کو عمالو سرا درم واللزینام بی آیاتنا یؤمنون اوغا کسان چی خاص دا من پایاتنو باند یقین کئی و باور کئی واقع